som jeg kunne lide. For hendes den gamle var fyldt med penge, som tit betalt og så lagt til side. Ja, de blev stoppet ned under madrassen. Der lå de bare og samlede fugt. Kunne jeg få neglene ned i kassen, så var jeg mand for at få den brugt. Sakada, sakada. Og hende den lille, hun stod og vinkede hver eneste dag, når jeg gik forbi. Men jeg drømte kun om de rare penge, fik mareridt sådan, at jeg kunne skrige. For de var stoppet ned under madrassen, og der lå de bare og samlede fugt. Og så en dag var den der bare. Jeg kunne se alle skejserne fra hvor jeg stod. Og ham den gamle, han var nem og nar. En tier var alt hvad jeg efterlod. Den blev stoppet ned under madrassen. Nu ligger den der og trækker fod. For jeg fik nej. Og nu er jeg mand for at få dem brugt. Og gamle dreng, hvis du så vender fars fine kort herom, så ser du et billede af en, der har det skide godt, du. Sus i hånden, sol og sommer, sådan. For her ligger jeg og daser og strøger om mig med dollaser. Det er ikke hvide sande, nej, det er Rios brede strande. For jeg smuttede med kassen, så kunne de beholde madrassen. De skulle have lænket mig til sengen, for jeg kan fatte, at jeg fik penge. Sakada, sakada, sakada.